حضور ارشاد فرمائیے، بعض طلباء انتظامی معاملات میں کیے گئے فیصلوں پر بدگمانی کرتے ہیں، مثلا کھلا طالب العلم کو ناظر نے چھٹی دے دی اور میں نے چھٹی مانگی تو نہیں دی، ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بعض اوقات حسد کا جذبہ بھی ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچے کہ اگر امی نے یا ابو نے ایک کو نوازا تو وہ اس پر وہی کرتا ہے کہ اس کو کیوں نوازا، یا مجھے مارا تو صرف مجھے کیوں مارا، اس کو بھی مار پڑنی چاہیے. یہ بچکانہ ذہن ہوتا ہے بعض اوقات، اور یہ بڑے بڑے طلبا کا بھی بچکانہ ذہن ہوتا ہے اس طرح. اب ٹھیک ہے، ناظم کی سمجھ میں آیا اس کو چھٹی دے دی، آپ کو چھٹی دینا سمجھ میں نہیں آئے تو نہیں دی. اس میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کو چھٹی دے دیتا ہے جوش میں آ کر ناظم، جب دوسرا اور تیسرا آنا شروع ہوتا ہے گھبرا جاتا ہے کہ تو سارے پھر وہ سارے چل پڑیں گے. جیسے ابھی میں نے ایک عیسائی بھائی کو تو میں نے ان کو تسبیح مدینہ دے دی، اب دیکھ دیکھ کر دوسرے بھی اٹھانے لگے، میں نے کسی کو نہیں دی، یہ جنگلے سے باہر اس سلسلے میں. اب یہ سارے بدگمانی کرے، اس کو دی تو کوئی وجہ ہوگی، تو اس پہ شفقت کیوں، حالانکہ نہ اس کو جانتا ہوں نہ وہ، دوسروں کو میں نے جاننے نہ جاننے کی عزت دی نہیں ہے، میں نے اسے حوصلہ افزائی کے لیے دے دی تو میری مرضی. تو اس طرح ناظم کو بھی ایک نو اختیار تو ہوتا ہے، جس کو چاہے چھٹی دے جس کو چاہے نہ دے. البتہ ناظم کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح بعض اوقات بیچارے سائیں بھائی گناہوں میں پڑتے ہیں، غیبتیں کر کے برائیاں کر کے کہ ناظم جو ہے یہ ہمارے ساتھ تعصب کرتا ہے، اس کو دے دی اس کو نہیں دی، یہ خوشامد کرتا ہے تو اس کو دے دی، تو یہ غیبتوں کا تہمتوں کا بدگمانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے. اور مسلمان کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، غیبت بھی گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، تہمت کا بھی یہی انجام اور بدگمانی کا بھی یہی انجام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.